Og så har vi en melding om sommerleire, der det fremdeles noen ledige plasser. Det gjelder i første rekke AKP ML's sommerleire, som nå blitt radikalt forbedret, og hvor det fremdeles ikke for sent å melde seg på. Dessuten innbyr Norsk Front og Norsk Yoga-institutt til konsentrasjonsleire i henholdsvis Narvik og Drøbak i juli, og sluttliggen har det vært snakk om at kunst- og håndverksskolen skal ha en del modelleringsleire i Oslo-området, men denne ikke helt utformet enda.